أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. Allah-u Teala ya zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne yakıştığı şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi hamdü senalar olsun. Bütün övgüler, bütün yücelikler, bütün güzellikler, bütün kulluklar O'nadır. O'nu bizim için seçmiş olduğu gözümüzün nuru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme, ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rabbini birleyecek bütün müminlere de Allah-u Teala salat ve selam etsin. Evet, bugün yeni bir bab ile karşı karşıyayız kardeşler. Yeni bir başlık ile. Şimdiye kadar ne yapmıştık? En başta tevhidi öğrendik. Tevhidin iki kısmını öğrendik ve buna ne demiştik? Kitab-ı Tevhid demiştik. Şimdi Kitab-ı Tevhid'in içerisinde kitabı ne diye isimlendirmiştik? Demiştik ki kitap bir mesele ile alakalı bütün konuları içerisinde barındıran ana temadır. Değil mi? Örnek vermiştik. Mesela Rahmet Cemiyeti kitabı dediğimiz zaman Rahmet Cemiyeti ile alakalı her konu burada işlenir. Burada ders ilim halkası da olur. Buradaki işte yemek takibi de olur, temizlik takibi de olur, düzeni de, hepsi girer. En başta tevhid kitabı dedi. Yani tevhid ile alakalı olan bütün meseleleri işleyeceğiz dedi. Şimdi bir başlık, ana başlık olarak açıyoruz. Tevhidin fazileti ve tevhidin günahları silmiş olması. Biz Rabbimizi böyle bir mağfiret ile bilirsek, Rabbimizin rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfatlarında birlersek, onu tanırsak, ondan başkasına kulluk etmezsek, bütün tağutları reddedersek, bu tevhid bize ne getirir? Evet, tevhidin fazileti ve günahları silmiş olması, günahlara olan kefareti. Evet, En'am suresinin 82. ayeti. Bu ayet ile başlıyor Üstad. Allah kese rahmet eylesin. En'am suresi 82. ayet. O ayetin Rabbimiz Tebareke ve Teala bakın ne diyor. Ellezine amenu. O kimseler ki iman ettiler. Ve sonra وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ve imanlarına zulmü bulaştırmadılar. Yani iman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya diyor Allah-u Teala. اُولَٰئِكَ işte onlar لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ emniyet, eman, güvenlik, o her türlü güvenlik, mutlak güvenlik onlar için ve hum muhtedun ve hidayete ermişler de onlardır. Şimdi burada iman edip de imana zulüm bulaştırmamak diye bir kavramla karşılaşıyoruz değil mi? Çünkü Allah-u Teala iman edip iman edenler kurtulmuştur demiyor direkt. İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmamış olanlar. Zulüm nedir? Yazın. Nedir zulüm? Evet. Vad'u şey'i herhangi bir şeyi olması gerektiği yerinden etmek. Herhangi bir şeyi olması gerektiği yerden etmek. Herhangi bir şeyi başka bir yere koymak. Yani kısaca şöyle diyebiliriz. Bir şeyi yerinden etmek. Herhangi bir şeyi yerinden etmek zulüm. Zulmün tersi ne? Tam zıttı. Yani mesela falanca kişi çok zalim dediğin zaman onun tam tersi olan kişi nedir? Hayır. Zalim kişi... Evet. Adalet. Evet. Zulmün zıttı adalet. O zaman adalet ne? Her şeyi yerli yerine koymak da adalettir. Şu bardak su için yapılmıştır ve suyun yeri bu bardaktır. Bu bardağın içidir. Tutar elinize avucunuza suyu doldurursanız, tutar sonra bu bardağı da o suyun içine atarsanız hem suya ne yapmış olursunuz? Zulmetmiş olursunuz. Hem de bardağa zulmetmiş olursunuz. Kaç çeşit zulüm var? Hatırlıyor musun abi? Bayağı oldu ama bu. Ta eski derslerde epey önce işte. Kaç çeşit zulüm var? 3 çeşit zulüm vardır. Yazıyorsunuz. Zulüm 3 çeşittir. 1. Kulun Rabbine karşı zulmü. Şimdi hatırladık değil mi abi? Kulun Rabbine karşı zulmü. İki, kulun kullara karşı zulmü. Üç, kulun nefsine karşı, yani kendisine karşı zulmü. Yazdık mı inşallah? Kaç çeşit zulüm varmış? 3. Allah'a karşı yapılan zulüm, kullara karşı yapılan zulüm, kulun kendisine karşı yaptığı zulüm. Yani kulun Allah'a karşı yaptığı haksızlık, kulun kullara karşı yaptığı haksızlık, kulun kendisine karşı yaptığı haksızlık. Örnek verelim. Eğer ki zulüm herhangi bir şeyi yerinden etmekse, Allah'a karşı zulüm nasıl olur? Evet, eğer kul Allah'a has olan bir sıfatı ya da ismi ya da bir özelliği Allah'tan alır da başkasına verirse ne yapmış olur? Haksızlık etmiş olur. Allah'ın hakkını kime verdi? Yaratılmışlara verdi. İşte burada ne yaptı? Zulüm yaptı değil mi? Haksızlık işledi. Bu zulüm nedir? Şirktir. Kulun Allah'a karşı zulmü affedilmez. Affedilmez. Ya da herhangi bir yaratılmışı Allah'ın seviyesine çıkarttı. Sonuçta Allah bir olması gerekirken yine Allah'a haksızlık yaptı, ortaklık koştu. İşte zulüm. O yüzden Lokman suresinde Hazreti Lokman'ın sözü neydi? Ya büneyye, ey oğlum, ey oğulcuğum, la tuşrik billah. Sakın Allah'a ortak koşma. İnne şirke, çünkü şirk le zulmun azim. Çok büyük bir zulümdür. Mesela burada doğrudan Allah'a karşı yapılmış olan zulmü ne yapıyoruz? Lokman suresinde görüyoruz. Kulun kula karşı yapmış olduğu zulüm, malını çalmış olması, yaralamış olması, öldürmüş olması, yani bir kimsenin mülkiyetinde olan herhangi bir, orada kimse yoksa kapıyı açın mı anlat? Orada çocuklar gürültü yapmıyorsa kapıyı açın orada. Kulun, yani diğerinin mülkiyetinde olan herhangi bir şeyi hakkı olmadan ne yapması? Ele almış olması. Bu da zulüm. Hepsi zulüm. Döversin haksız yere zulüm. Öldürürsün haksız yere zulüm. Malını alırsın. Malını nasıl alabiliyorsun? Adam sana hibe eder, helaldir. Malını satın alırsın, helaldir. Sana borç olarak verir, helaldir. Bunun dışında faizle alırsın, haramdır. Çalarak alırsın, haramdır. Kumarla alırsın, haramdır. Bunlar haram. Çalarak dedi ki, işte sonuçta bunlar hepsi haramdır. Önemli değil, zulüm var. Kulun kendisine karşı yaptığı zulüm, bir örnek, günahlardır. Herhangi bir günah, sorular sorma, dersten sonra. Öyle sonradan gelip de hocaya geç gelip heceye teslimak yok. Kulun kendi nefsine karşı yaptığı zulüm. Mesela Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemiz ne yaptı? Yasaklanmış olan ağaçtan yediler. Ne dediler? Rabbena, ey Rabbimiz, innena, şüphesiz ki biz zalemna enfusena. Nefsimize zulmettik. Bakın, nefsimize zulmettik. Dolayısıyla günah işledik. Yani yapmamamız gereken bir şey yaptık. Kendimizi ateşe, sana isyana götüren bir şey işledik. Bu da nefsimize zulüm. Sonuçta Allah'a karşı yapılan zulüm, kullara karşı yapılan zulüm. Allah'a karşı yapılan zulümü tövbe olmasın Allah ne yapmıyor? Affetmiyor. Çünkü inna Allaha la yaghfiru en yushrake bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Bir kul namazda kılsa, oruçta tutsa, haccada gitse, hangisini yaparsa yapsın, şirk üzere olduğu müddetçe Allah bütün amellerini suratına vuruyor. Ve kadinna ila ma amilu min amelin fecealnahu haba'en mansura. Biz onların yaptıklarına karşılık diyor Allahu Teala, onların şirk amellerini öne geçirdik. Onların işlediklerini adeta bir suyun üstündeki köpük gibi sildik attık diyor. İstediği kadar iyilik yapsınlar. Çünkü niye? Haksızlığın ve zulmün sen en büyüğünü yapıyorsun. Allah'a karşı haksızlık üzerindesin. Şirkin tek telafisi tövbe. Kulun kula yapmış olduğu zulmün telafisi helallik. Eğer almazsan mahşer günü bir çeşit. Allah kimisininkini üstlenir. O ayrı bir yola detay. Ama sonuçta mutlaka hakkını aldığın kişiden ne yapacaksın? Ona helalliğini alacaksın. Ya da onu sevindireceksin mutlaka. O yüzden boynuzlu olan koçun boynuzsuz olan koçla karşılaşıp boynuzsuz koçun boynuzlu olan koçtan hakkını alacağı. İşte bu. Kulun kullara karşı. O yüzden bunda gelmeyin diyor Allah Azze ve Celle. En başta. Şirk bir de bu. Bir de kulun kendisine karşı yapmış olduğu zulüm. Yani nefsine haksızlık. Bunu ne yapar? Rabbimiz dilerse Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ve yagfiru mâ dûne zâlike. Nisa suresi 48. Ve yagfiru mâ dûne zâlike limen yaşa. Bunun dışındakilerini dilediğine ne yapar diyor Allah-u Teala? Bağışlar. Dilediğine, şirkin dışına. İster Rabbimizin dilemesine kalmıştır. İster azap eder, ister mağfiret eder hepsini. Nisa suresi 48. ayet. Başka ayete de geçiyor da Nisa suresi 48 yeter şimdilik. Şimdi bu ayete geldik bak kardeşler. Zulmü iyi anlamak için. Çünkü imanımıza ne yapmayacağız? İmanımıza zulüm Allah'ın izniyle bulaştırmayacağız. Şimdi Allah-u Teala diyor ki اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmamış olanlar var ya اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنِ Emniyet onlaradır. İşte tevhidin fazileti. Onlara eman var. Onlara güven var. وَهُمْ مُحْتَدُونَ Ve onlar hidayet ehlidirler. Demek ki hidayet ehli ve kendilerine emniyet olanlar kimler? İman edip, imanlarına zulüm bulaştırmayanlar. Şimdi buradaki zulümden kasıt hangisi? Ne dersiniz? Sahabe, Allah onlardan razı olsun, İmam Ahmed'in nakli ki Bukhari Müslim de aktarıyor, Bukhari de aktarıyor, diğer rivayetlerde de geçiyor zaten. Abdullah İbn-i Mes'ud radiyallahu anh'tan da aktarıyor, diyor ki لَمَّا نَزَلَتْ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمْ بِظُلْمِ İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar ayeti inince şakka zalike ala ashabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayet sahabenin çok zoruna gitti. Yani çok ağır geldi. Çünkü ayet zulüm dedi. Zulüm. Ayette eğer şöyle geçseydi velem yelbisu imanehum biz zulmi. Yani elif lamlı gelseydi Arapça bir kural sadece bu. Biz zulmi geçseydi orada bilinen bir zulüm çeşidi olurdu ve sahabe hemen anlardı. Bu büyük şirk kastediliyor. Ama Rabbimiz zulüm dedi sadece. Genel anlamda kullandı. Bir zulmün. Nekira denir Arapça buna. Bir zulmün deyince sahabe bunu genel anlamda aldı. Allah perişan olduk dediler. Bizden kullara zulüm yapan var. Kendilerine zulüm yapan var. Ve ağırlarına gitti sahabenin. Ve geldiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki فَاَيْيُنَا لَا يَظْلِمْ نَفْسَهُ Ey Allah'ın Resulü bizde kim nefsine zulmetmiyor ki? Bizim halimiz ne olacak? Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki اِنَّهُ لَيْسَ الَّذِي تَعْنُونَ O sizin anladığınız gibi değil. O sizin anladığınız gibi değil. Bilakis nedir dedi Resulullah? اَلَمْ تَسْمَعُ مَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحِ Salih kulun şu sözünü dinlemediniz mi? Hangi salih kul kim o? Lokman aleyhisselam. Ne dedi? يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَزُلْمُ نَظِيمٌ Ey oğulcuğum Allah'a ortak koşma. Şüphesiz ki Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür. Ve Resulullah dedi ki işte oradaki zulümden kasıt budur. Yani kulun kula zulmü değil, kulun nefsine zulmü değil, kulun Allah'a karşı zulmüdür. Her ne kadar Rabbimiz ayetinde genel anlamda kullandıysa oradaki zulümden kasıt işte Lokman'ın oğluna söylemiş olduğu büyük zulümdür dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ki innema huve şirk dedi Aleyhisselatü Vesselam. O işte şirktir. Burada neyi gördük? Bakın iman edip de şirk ile iman edenler. Bugün Allah'a iman ettiği halde Allah'ın özelliklerini başkalarına verenler çok. Çok. Allah bizleri korusun. İman ediyor ama Allah'ın özelliğini başkalarına veriyor. İman ediyor Allah'a itaat eder gibi başkasına itaat ediyor. İman ediyor Allah'ın hükmü gibi başkasının hükmüne başvuruyor. İman ediyor Allah'ın yönlendiriciliği gibi başkasının yönlendiriciliğine tabi oluyor. Bütün işte şirkli o iman. Yani ortak koşarak iman. O yüzden o gibilerin ayette geçtiği gibi Allah'ı, Kur'an'ı ortaklarıyla beraber çağır onlara. Efendilerinden, şeyhlerinden, efendim liderlerinden, kayıtsız şartsız teslim olduklarını överek çağır Kur'an'a teslim olurlar. Ama onlara tek olarak Allah'ı çağırdığın zaman ne diyor ayet? Yüz çevirirler. Tek Allah'ı çağırdığın zaman. Yüz çevirirler. O yüzden mesela ne diyor Allah-u Teala? Kimin, eğer ki kim, bu ayette müjde var. Kim ki zulmetmeksizin, şirk koşmaksızın iman ederse, ne diyor Allah-u Teala onlara? Emniyet var onlara. Güven var. Onlar hidayete ermişlerdir. İşte tevhidin fazileti bu. Allah garanti veriyor. Peki diyeceksiniz ki bir kimse Allah'a şirk koşmaksızın kullara zulüm yaparsa ya da nefsine zulüm yaparsa bunların durumu ne olacak? Sonuçta bu büyük şirk koşmadı diye büyük günahlar hiç mi zarar vermeyecek bu adama? Çünkü emniyet geçiyor ya. Hiç mi zarar vermeyecek bu adam? Yani bu adam büyük günah işlese de mürciyenin dediği gibi büyük günah işlese de ne yaparsa yapsın hiçbir zararı olmaz. Düşüncesinde ya mürciye. Şimdi ehl-i sünnet o zaman ne yapacak? Biz diyoruz ki hayır. Her kim Allah'a karşı zulmü, kullara karşı zulmü ve nefsine karşı en azından büyük günahların zulmünü ortadan kaldırırsa bunun için emniyet tamdır. Tam bir emniyet var. Eğer bir kişi Allah'a ortak koşmaksızın kullara zulmederse ve kendi nefsine zulmederse bunun için mutlak anlamda emniyet vardır ama emniyet tam değildir. Yani nedir kastımız? Mutlak anlamda emniyet vardır dememiz büyük şirk koşmadığı için sonuçta bu adam cennete gidecek mi? Gidecek. Ateşte azap görse de gidecek. Eğer ki günahları varsa onun için mutlak anlamda emniyet var ama emniyet tam değil. İşte bu da günahı nispetince nedir? Ameller nispetincedir. Ehl-i sünnetin görüşü zaten budur. O yüzden dediğimiz gibi zaten kim baştaki birinci kaideyi, büyük şirki zaten ortaya koyarsa onun zaten emniyet, memniyet onun için hiç söz konusu değil. Çünkü Allah Azze ve Celle bunu ayette zaten şart koşuyor. İman edecekler bir ve sonra zulüm işlemeyecekler ki buradaki kasıt büyük zulüm. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu tür günahlar ile beraber mesela 35. sure 32. ayetinde diyor ki ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ اَلَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَيْبَادِنَا Biz kitabı sonunda seçtiğimiz bir takım kullarımıza varis kıldık. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ Onlardan nefsine zulmedenler var. Yani nefsini helaka sürükleyenler, nefsini ateşe götürenler var. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ Onların içerisinde ortada olanlar var. Yani hem farzları işliyor hem amelleri yapıyor ama bir tarafında günahtan kendini alıkoyamıyor. Yani ortada. Yapıyor tövbe ediyor. Yapıyor tövbe ediyor. Yani ortada duruyor. Öbürü gibi nefsine yazık etmemiş. Bir de üçüncüsü var. Ne diyor Rabbimiz? Ve üçüncüsü de nedir? Sâbikun ve minhum sâbikun bil hayrati biiznillah. Allah'ın izniyle hayırda almış başını gidenler var. Mesela Allah-u Teala bu üç kesimi de kendine kitap verdiklerimizin içinden diye zikretti. Bakın bu ayette Rabbimiz nefsine zulmedenler de sonuçta kitaba varis olanların içerisine soktu mu? Soktu. Neyi anlıyoruz buradan? Demek ki büyük günah ya da günah kişinin nefsine zulmetmesi kendisini kafir yapmaz. Atabildik mi? Evet. Bu ayeti bu şekilde geçtik kardeşler. Bir iki husus daha var ama gerek yok girmeye. Hadis var kardeşler. Übade bin Samit hadisi diye yazın. Birincisini yazdınız zaten. Niye bunları yazıyoruz? Yani hadisin hepsini yazmanıza gerek yok. Hadisin hepsini yazmanıza gerek yok. Sadece üstad hangi ayet ve hangi ayetleri getirdi başlıkla alakalı. Niye? Çünkü hatırlayın konunun en sonunda çıkartılan kaideler ya da özellikler, ibretler derken bütün hepsini birden ne yapıyor? Değerlendirip onlardan çıkartıyor. Ubade bin Samit hadisi kardeşler radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bakın her kim Allah'tan başka ilah olmadığını şahitlik ederse başka ki vahdehu la şerike leh onun hiçbir onun bir olduğunu ve ortağı olmadığını ikrar ederse ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu ikrar eder, buna şahitlik ederse ve enna İsa abdullahi ve rasuluh İsa'nın Allah'ın kulu ve rasulü olduğunu ikrar ederse ve kelimetuhu elqaha ila Meryem ve ruhun minh ki o Allah'ın Meryem'e ilka etmiş olduğu kelimesidir yani ol kelimesidir ve katından bir ruhtur vel cennetu hakkun cennet haktır şahitlik ederse ve nara hakkun ateş haktır şahitlik ederse edhalehullahul cennete ala ma kana min el amel ameli ne olursa olsun Allah onu cennetine sokacaktır. Bu da ne? Bu da yine tevhidin faziletiyle alakalı. Çünkü başlığımız zaten oydu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her kim Allah'tan başka ilah olmadığına, benim onun kulu ve rasulü olduğuna, İsa'nın Allah'ın kulu, rasulü, kelimesi ve katından bir ruh olduğuna, cennetin, ateşin hak olduğuna şahitlik ederse hangi amel üzerine olursa olsun Allah onu mutlaka cennetine sokacaktır. İşte ayette ne diyor Allah-u Teala? Lehumul emnu. Onlara mutlaka sonuçta ne var? Emniyet var. Onlar hidayete ermişler. Bunu yatmadan önce de Resulullah okurdu ha. Yani aynı bu duanın ifade şeklini yatmadan önce de okuyabilirsiniz. Yani eşhedü dersiniz, şahitlik ediyorum ki ya da kendi dilinizde söyleyin. Yani Arapça olması şart değil. Ya Rabbi ben şahitlik ediyorum ki senden başka ilah yoktur. Muhammed senin kulun ve rasulündür. İsa senin kulun, rasulün, kelimen ve katından bir ruhtur. Cennet haktır, ateş haktır diye şahitlik edebilirsiniz. Çünkü bunun hakkında başka hadisler de var. Öven. Şimdi burada bu hadisi de alıyor üstad. Ne yapıyor? İşte tevhidin fazileti, tevhidin günahları süpürmesine bir örnek gösteriyor. Ki burada emnu vel muhtedun. Onlara emniyet ve ne var? Hidayet var. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Bazı alimler öbür dünyada diyor. Ama iki dünya olduğu bu sonuç itibariyle vaka. O kapıyı niye gene kapattık ki? Çocuklar mı var orada? Şimdi yok şimdi kardeşler de gelecek. İyice burası şey olacak bu sefer. Yanına bir pencere açar mısın? Evet. Sonuçta hani başka hadisi hatırlayın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizden aktarıyor ya kutsi hadiste. Ey kulum bana şirk koşmaksızın gel. Yani tevhid üzere gel. Dünya kadar günahın olsa sana dünya kadar iyilik yazar yine mağfiret eder. Bakın tevhidin fazileti bu. Allah'a ortak koşmaksızın. O yüzden bizim Rabbimizden en çok istediğimiz ve sürekli istediğimiz, sürekli korktuğumuz ne olursa olsun hayatımızın herhangi bir kesiminde şirke düşmemiş olmak Allah korusun. Çünkü o geldi mi devre biter. Çünkü burada Allah'a zulüm var. Allah'a haksızlık var. Kulun Allah'a karşı haksızlığı haddine değildir. O yüzden Allah dururken başkalarına gidenleri, Allah dururken başkalarına yalvaranları, Allah dururken başkalarını çağıranları, Allah dururken başkalarının hükmüne gidenleri bir düşünsene Rabbimiz onlar için ne diyor? Ne düşünüyor? Allah'ın yüceliği karşısında onların aziyetine yönelenlere. Evet bu hadiste önce şahitlik ederse diyor. Kısa kısa açayım inşallah kardeşler. iki sahabe, Ubade bin Samit, kendisi Bedir Savaşı'na katılmış. 72 ve 74 yaşına, iki rivayetle var, kadar yaşamış olan meşhur sahabelerden bir tanesi. Allah kendisine rahmet eylesin. Allah kendisine razı olsun. Ki kim Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederse ne demektir? Men tekelleme biha arifen li ma'naha. Bir, manasını bilerek bunu ne yapacak? Dile getirecek. Amilen bi muktadaha. Gerektirdikleriyle ne yapacak? Amel edecek. Batinen ve zahiren. Yani hem batini nedir? Göze gözükmeyen iç alem, zahiri göze gözüken dış alem. Batinen ve zahiren, hem batini yani hem kalp ameli hem de diğer amel azalar ile amelinde ne yapacak? Onun gerektirdikleriyle amel edecek. Mesela dünkü derste ne gördük? Tevekkülü gördük. Tevekkül zahiri bir amel mi, batini bir amel mi? Ön safhasının hazırlanmış olması babında zahiridir. Ama asıl itibariyle neyin amelidir? Asıl itibariyle kalbin amelidir. Allah'a tevekkül ediyorsun. Allah'a tevekkül ediyorsun. Allah'a yakin duyuyorsun. Bunlar kalbin amelleri. Korku, ümit kesmiş olmak, ümit bağlamış olmak, raca arzulamak. Bunlar kalbin amelleri. Her insanın kalbin ameli bir değil ki. Kimisi namaza durduğu zaman Allah'ın kendisini kabullendiği yakini üzere kalbiyle, yakınlıkla, onunla daha da ne yapar? Daha da güzel secdeye gider. Yani Allah'ı o kadar çok büyük bilir ki, Allah'ın karşısına çıkar, o kadar çok büyük bilir ki Allah'ı, ya Rabbi sen o kadar büyüksün ki, sen o kadar yücesin ki, benim günahlarıma tenezzül edip de beni katından, beni karşından atmayacak kadar yücesin. Senin rahmetin o kadar geniş ki, benim günahlarım içinde kaybolur gider. Ben biliyorum ki namaz kılmış olmak, sana gelmiş olmak senin sevdiğin amel ve sen yine beni kabul edersin. Yakini üzere bir insanın namaz kılmasıyla elhamdülillahi rabbil aleminin rahmanı, yarım saat önce bir günah işledim ki Allah beni niye kabul etsin ki ya. Bir taraftan işte iş olsun, yani iş olsun, torba dolsun, namaz kılmadı denilmesin. Melekler yazmadı denilmesin. İkisinin kalbi bir mi? Tabii ki ikisinin kalbi bir değil. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bir hadiste? اُدْعُ اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنِينَ بِالْاِجَابَ Allah'a dua ettiğiniz zaman Allah'ın sizin duanızı kesin kabul edeceği gerçeği üzerine yakınlık ile dua edin. Yoksa ediyorsun ama yani ya tutarsa misal. Yani öyle değil. Öyle edin ki diyor Resulullah, Allah'ın kesin kabul edeceğini bilerek edin ki Allah da sizin yakınlığın üzerine versin. Şimdi burada şahitlik etmekteki kasıt nedir? Tabii ki onu bilmiş olmaktır. Çünkü Allah-u Teala ne diyordu? 7. sure 19. ayet فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah olmadığını ne yap diyor? Bil. Bu bilmen gereken bir şey. Ve yine başka bir ayetinde 43. sure 86. ayet ne diyor Rabbimiz? İlla men şehide bil hakki ve hum ya'lemun. Yazmıyorsunuz. Yazın bakayım. Ya. Niye yazmadınız? Hangi başlık altında yazdınız? Şu anda şahitliği açıklıyoruz. Hani şahitlik ederse dedik ya. Şu anda şahitliği açıklıyoruz. Şahitlik nasıl diye hemen içinizden bir not düşün oraya. Şahitlik nasıl? Ondan sonra deyin ki altına bilerek. Ha, bunun delili mesela 7. sure 19. ayet. Ondan sonra 43. sure 86. ayet. Bilerek şahitlik etmek gerektiğini oradan çıkartıyoruz. Ondan sonra bu ayetleri al. Allah'ın izniyle yarın bir Müslümana ya da Müslüman diyen birisine ya da Müslüman olacak bir kimseye anlattığın zaman La ilahe illallah nedir? Söyle bakayım, bilmiyorum ama biz Müslümanız. İyi de bak, Allah ayetinde diyor ki bil ki Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Allah-u Teala ayetinde 43. sure 86. ayetinde diyor ki onlar bilerek şahitlik ederler. Mesela bilmeden şahitlik ediyorsun, bu kabul olur mu? Diyesin. Ta ki bununla hayrı ne yapasın? Elde edesin. Tabi önce kendin, sonra da diğerleri. 43. sure 86. ayet, 7. sure 19. ayet. Özellikle sure isimlerini vermeme, daha doğrusu burada zaten yazıyor. Normal bizim usulümüz sure isimlerini çıkartıp vermektir. Ama burada özellikle vermiyorum. Tabii istisnadır. Mesela bir önceki ayet, mesela özellikle başlık ayetti. Yani اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlara emniyet var, onlara hidayet var. Bu başlık ayetti. O da En'am suresi diye söyledi. Ama biz sureler numaralarından falan bayağı şeyiz. Hep isimlerini ezberlediğimiz için sure numara. O yüzden kafalarda kalsın diye inşallah. Çünkü yazınca eve gidince mecbur bakacaksınız. Ondan sonra öyle daha da güzel olur Allah'ın izniyle diye. Ve şahitliği ne yaptık burada? Şahitliğin bu şekilde olması gerektiğini çıkarttık. Ki İmam Kurtubi Sahih-i Müslüm'e yapmış olduğu bir açıklamada şöyle diyor: Babun la yekfi mucerredut telaffuzu bi şehadeteyni. Şehadeteyni, niye iki şehadet? İki şehadetten kastımız birincisi Allah Azze ve Celle'den başka ilah olmadığına şehadet, ikincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisi olduğunu ve kulu olduğuna şehadet. Bu ikisinin sadece mücerred kuru kuruya lafızla insana yetmediği babı diye bir bab açıyor İmam Kurtubi. Yani kuru kuruya la ilahe illallah Muhammedur Resulullah eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedur abduhu ve resuluhu sırf böyle dil ile söylemenin kişiye fayda vermeyeceği bab diye bir bab açıyor. Ve ondan sonra açıklıyor nasıl olması gerektiğini. Dolayısıyla Allah'tan başka ilah olmadan şahitlik ederken ilim üzere olmak şart, yakin üzere olmak şart, ihlas üzere olmak şart, sıdk ve sadakat üzere olmak şart. Bunların hepsi şart. Ki bu şartları ne yaptı? Zaten işledik. Bunlarla ilgili 3 tane de dersimiz var. İnternete yüklemiştik la ilahe illallah'ın gerektirdikleri ve şartları diye. Onlar la ilahe illallah'ın şartlarıdır. Onlar olmadan la ilahe illallah olmaz. Yok yok. Sadece 3 ders olarak yükledik. Yoksa la ilahe illallah şartları kimi alime göre sadece maddelerde 9, kimisi 10 çıkartır ama içerik olarak aynı. İsimlendirme sadece farklıdır. Evet. İlah nedir? Bunu anlattık. İlah İbn-i Teymiye diyor ki el ilahu huvel ma'budul muta' itaat edilen ve kulluk edilendir. Arzulanandır. Yönelinendir. Kulluğa layık olandır. Bütün mükemmel sıfatları üzerinde bulandırandır. En çok sevilendir. En çok karşısında baş eğilendir. Kalbin kendisine en çok yöneldiğidir. Kalbin karşısında zelil kaldığıdır. Kalbin kendisini arzuladığı ve kendisinden korktuğudur. Zorlandığında kendisine yöneldiğidir. Yardımını istediğidir. Önemli olan işlerinde dua ettiğidir. Hayırlı işlerinde kendisine tevekkül edilendir. Zikri ile anılmasıyla kalbe huzur verendir. Bunlar ilahın kelime anlamlarıyla beraber içerikleri. O yüzden bizim Türkçe'ye ya da Arapçadan efendime söyleyeyim Kürtçe'ye olsun, Almanca'ya olsun, fark etmiyor diğerlerine olsun ilah kelimesinin orijinal alınmış olması doğrudur. Affedersiniz. Kur'an'ın üzerine oturduğu temel kavramlar vardır. İlah, Rab, din, ibadet, zulüm, adalet, takva bunlar temel kavramlardır. Bu kavramlar içeriği ve anlamı çok geniş olan kavramlardır. O yüzden bunlar orijinal alınır, içerikleri anlatılır. Çünkü ilah kelimesini tek bir kelimeyle karşılayamazsınız. Tanrı, Türkçe'ye çevirmişler evvelkiler, Tanrı. Tanrı dediğiniz zaman çok soyut kalıyor. Yani böyle çok cılız kalıyor. Tamam yaratmış. Hatta içerisinde biraz şöyle korkulması gereken bir anlam gibi geliyor. Tanrı. Sanki öyle bir tanrı, tanrı kelime olarak öyle bir ifade ki, yani kendisine kulluk etmesen de, efendime söyleyeyim, senden ille de bana kulluk et diye şart etmiyor. Yani öyle bir şartı yok. Yaratmış, bazı sınırları var, onları aşma, yoksa seni azap eder. Onun dışında sevmen şart değil, yani onu arzulaman şart değil, onun koyduğu sınırları aşma, azap etmesin. Ama ona yönelmen de şart değil, önemli değil. Tanrı kelimesinin, yani ki ben bir Türk olarak, yani Türkçenin bana verdiği anlam bu kadar, emin olun. Benim anladığım bu kadar. Tanrı kelimesinden başka bir şey anlamıyorum. Ben. Ki bu da benim dilim. Ya bunda hiç ilah diyorum ya. O yüzden hasreten dikkat edin, Türkiye'deki biz laikiz geçinip de din düşmanlığı yapan kafir ve zındıklara bir bakın, Allah kelimesi yerine özellikle Tanrı kelimesi kullandıklarını görürsünüz. Öyle mi? Özellikle. Çünkü Allah kelimesi bile insan içerisinde bir yumuşaklık doğurur. O yüzden ilah kelimesinin anlamları bunlardan ibaret. Yani sonuçta yöneldiğiniz, arzuladığınız, heves ettiğiniz, adını andığınız zaman ferahladığınız, öyle değil mi? Bugün işi gücü futbol olan gençler, Allah korusun onları. Yani futbolculardan bahset, futboldan bahset, sabahtan akşama kadar bahset. Bahsettikçe açılıyor. Deseniz ki gençler Allah size ne diyor, suratı ekşiyor ya. Suratları ekşiyor. Sen niye kulluk ediyorsun? Senin için nereye akıyor? İçin nereye akıyorsa ilahın odur. Adı anıldığı zaman için nasıl, neyle tatmin oluyorsa ilahın odur. Neyi arzuluyorsan, neyi kaybetmekten kaçınıyorsan, neyi hedef edinmişsen işte ilahın odur. Ve bütün bu alanlarda la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Vakit daraldı mı? Kaçta çıkmış olmanız lazım? Keselim mi? Yok yok, siz en son sınırınız var mı? Yani şu saatte çıkarsak diye. 270 kilometre de navigasyon olanlar da gelmedi. Onun için ben şimdi bırakacağım. O sıkıntı değil. Var var. Olmazsa bizim telefonda da. 3.5'te şey var. İmtihanı var. Kaç saatte gidermiş? Neyse. Evet. Devam edelim inşallah. Bitirelim o zaman hızlı hızlı da işi sıkıntıya sokmayalım Allah'ın izniyle. Evet bu hadisi evet dedi kardeşler. Evet dedik. Evet dedik inşallah. Desteğiz hala. Sorulan sorulduğuna cevap versin. Yani kozmonot kim de burada dersler? Kozmonot ben de. Ders bittiğinden sonra alın ne yaparsan yapın kozmonot. Senden mi başkasından mı? Evet. Ebu Said el-Hudri'den gelen rivayet. Bir sonraki rivayet. Bu babı bitirelim inşallah. Hızlı hızlı geçelim kardeşler. Aslında açıklanacak başka şeyler var ama... Ebu Said el-Hudri diyor ki Musa aleyhisselam Allah azze ve celle dedi ki ya Rabbi allimni şey'en ezkuruke ve ed'uke bih. Ya Rabbi bana bir şey öğret ki seni onunla anayım ve seni onunla çağırayım, dua edeyim. Allah azze ve celle buyurdu ki kul ya Musa la ilahe illallah. De ki ey Musa, Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah de. Kale, Hazreti Musa dedi ki ya Rabbi, kullu ibadike yekulune haza. Ya Rabbi, bütün kulları bunu söylüyor. Yani Hazreti Musa özel bir şey istiyor. Bütün kulları bunu söylüyor ya Rabbi diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki ya Musa, ey Musa, lev enne semavati seb'a ve amirahunne gayri. Bütün gökler ve benden başka gökyüzünde iskan eden ne varsa hepsi. Yani arş da dahil, arşın melekleri de dahil hepsi. Vel aradine seb'a fi kiffe. Ve 7 kat gök, 7 kat yer terazinin bir kefesinde olsa. Ve la ilahe illallah fi kiffe. La ilahe illallah da terazinin öbür kefesinde olsa, kiffe oradan geliyor zaten, bize kefe derler ya. Öbür kefesinde olsa, malet bihinne la ilahe illallah, la ilahe illallah yine de ağır basardı. Fazilet. O yüzden tevhidin fazileti dediğimiz zaman bu da nedir? Bunun içerisinde gelen bir rivayet olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu la ilahe illallah ile amel eden kişi şüphesiz ki nedir? Allah'ın izniyle kurtulmuştur. 46. sure 13. ayetinde bakın Rabbimiz ne diyor? İşte bu la ilahe illallah'ın bir gerektirdiğinin açık göstergesi ne? Allah Azze ve Celle diyor ki innellezine kalu rabbunallah Rabbimiz Allah'tır deyip de sümmestekamu sonradan istikamet üzerine olanlar. Bakın la ilahe illallah deyip de istikamet üzerine olanlar. Yani iman edip de amel edenler. Değil mi? Apaçık. Ne diyor Rabbimiz bakın? فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Onlara hiçbir korku yok. Onlar üzülmeyecekler. Ben onları mahşer günü üzmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Kimleri? قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ Rabbimiz Allah'tır diyen ثُمَّ اسْتَقَامُ Sonra dost doğru olan. İşinde dost doğru olan. Eşiyle dost doğru olan. Dostuyla dost doğru olan. Komşusuyla dost doğru olan. Alışverişinde dost doğru olan, oturup kalkmasında, muamelelerinde dost doğru olan, evinde dost doğru olan, iş yerinde dost doğru olan, sevmesinde dost doğru olan, kızmasında dost doğru olan, dostluğunda dost doğru olan, düşmanlığında dost doğru olan, velhasıl hayatında karşılaştığı her bir alanda Allah'ın dediği gibi dost doğru yol üzerine olan, kim Rabbim Allah'tır, bunu yaparsa diyor Rabbimiz, onlara hiçbir korku yok, hiç de hüzünlenmeyecek okullarım. Böyle bir fazilet. Eğer bu ayet innellezine kalu rabbunallah fela khaufun aleyhim deseydi bizim toplumun itikadı doğru olmuş olurdu. Yani Rabbimiz Allah'tır diyenlere korku yoktur deseydi ayet derdi ki tamam mürci'e zihniyeti doğru. La ilahe illallah diyene korku yok. Ama ayet öyle demiyor. Ne diyor ayet? Rabbimiz Allah'tır deyip de dost doğru olanlar. Rabbim Allah'tır dedikten sonra dost doğru olacaksın ki sana korku ve yüzün olmasın. Atabildik mi? İnşallah. Ki bu ne yapar? Allah'ın izniyle örter. Mesela bir hadis alalım kardeşler. Eğer bırakıp çıkmanız gerekirse şey yapabilirsiniz. Siz geçebilirsiniz. İnşallah. Zira zaten 20 dakika bitireceğim Allah'ın izniyle. Evet bir hadis alalım. İmam Ahmed'in ve Tirmizi'nin aktarmış olduğu bir rivayet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet günü 99 sicili olan bir ümmetimden bir kul diyor diğer insanların arasında diyor çağrılır. Yani 99 sicil. Çok sicili var. Çağrılır. Ve her bir sicili gözü dolduracak kadardır. Yani ufak tefek de değil. Ve ondan sonra kendisine denir ki اَتُنْكُرُ مِنْ هَذَا شَيْءًا Bunlardan herhangi bir tanesini inkar edebiliyor musun? Yazılmış. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle ona yine der ki اَظَلَمَكَ كَتَبَتَيِ الْحَافِظُونَ Yazan, kiramen katibin, yazıcıları sana haksızlık yapmış mılar? Yaptı mılar? Der ki hayır ya Rabbi. İnkar edeceğim hiçbir şeyim yok. Bu siciller var. Ve kiramen katibin buna haksızlık yapmadılar. Ona denir ki feleke uzrun ev hasene ya da bu usta senin herhangi bir özrün ya da seni güzel gösterecek bir gerekçen var mı? Ve bunun üzerine o da yok der. Kendisine denir ki var. Var var. İnne leke indena hasene ve innehu la zulme aleykel yevm senin bizim katımızda bir iyiliğin var. O bilmiyor. Senin bizim katımızda bir iyiliğin var. Bu bize Allah'ın izniyle şu husustan müjde. Kafalarımızı zorlayan şeylerden bir tanesi şuydu. Hani niyet ibadette şart ya. Hani biz bugün birçok şeyi Allah'ın izniyle sürekli yapa niyet etmez hale geldik. Yani bugün mesela bir Müslümana tebessüm ederken efendim hayır niyeti. Hani Resulullah diyor ya Müslümanın Müslümana tebessümü nedir? Sadakadır. bu anlamda tebessüm etmek olsun ya da diğer amellerde bazı şeylerle, bazı amellerle o kadar iştigal ettik ki artık niyet etmeye gerek duymuyoruz. Ya da karşılaştığımız olaylarda sıradan gibi. Mesela bakkalda herhangi bir şey yapıyor, al bunu kardeşim diyorsun. Al bunu kardeşim diyorsun, adam sana para bir sürü fazladan vermiş. Yani orada niyet etmiyorsun. Ha Allah bunu haram kılmıştı, işte ben ya Rabbi senin rızan için niyet etmiyorsun, bunu uyguluyorsun. Sonuçta bunlar da Allah'ın izniyle genel kaydı içerisinde Allah için yaptıkların da o anda niyetini taşımasan bile nedir? Allah'ın izniyle inşallah fayda vericidir. Çünkü bu kul iyilik olarak bunu bilmediği halde ona bak iyiliğin var katımızda denir. Bizim de iyilikleri inşallah çok çıkar. Ve Allah Azze ve Celle ona der ki bugün kimseye zulmedilmez. فَيُخْرَجُ لَهُ بِتَاقَ Ona bir kimlik çıkartılır. 99 sicili var, ona bir kimlik çıkartılır. Ve denir ki o kimlikte de şöyle yazıyor. Al bu senin kimliğin. Tamam, bir kart verilir ona. Onda da yazıyor ki اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür yazılı bir kart, bir kimlik verirler buna. İşte bu senin bizim katımızdaki iyiliğin denilir. Bunun üzerine der ki ya Rabbi bu kimlik yani bu kart ve bu sicillat, bu günahlar 99 tane ve her birine göz dolduruyor. Ona denir ki inneke la tuzlem sana zulmedilmeyecek. فَتُوْدَعُ السِّجِلَّاتْ ف۪ي كِفَّةِ Günahları bir kefeye konulur. Ve o kimliği de bir kefeye konulur. فَتَاشَتِ السِّجِلَّاتْ وَثَقُولَتِ الْبِطَاقَةِ Günahlar yukarıya fırlar. لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهِ Aşağıya çeker. Ağır gelir. Ve bu şekilde ne yapar? Allah onu affetmeyi takdir eder. İşte bu da nedir? Yine müjdelerden bir tanesi ki Rabbimiz bizleri inşallah mahrum kılmasın. Bu da İmam Tirmizi'nin dediğimiz gibi aktardığı ve hasen demiş olduğu ki yine İbn-i Hibban, İmam Nesai ve İmam Hakim de aktarıyor ve Müslüm'ün şartına göre İmam Hakim sahihtir diyor. İmam Zehebi de sahih olarak aktarmış. Evet bir sonraki rivayetimizi zaten bunu olarak ne yaptık? Bunu olarak aldık. Bir sonraki hadisimiz kardeşler Tirmizi'nin aktarmış olduğu, yine Hasan demiş olduğu Enes radıyallahu anh'tan gelen rivayet diyor ki ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı şöyle derken işittim. Allahu Teala der ki ya ibn Adem ey Adem oğlu. Lev eteyteni bi qurabil ardı khataya thumma lakitani la tushriku bi şey'en la eteytuke bi qurabiha fi qurabiha mağfira. Ey kulum, ey Adem oğlu. Bana dünya dolusu günahla gelsen, hatayla gelsen. Ama bana ortak koşmaksızın bana gelsen, ben sana dünya dolusu yine mağfiret yazarım, diyor Allah-u Teala. Bunlar üç kesimin arasında yerini tutturanlara, Rabbimin takdir ettiği şekilde. Kimlerdi onlar? Kitaba varis olanlar demişti ki ayette. Kimlerdi? Bir, nefislerine zulmedenler. İki, muktasit, orta derecede olanlar. Üç, Allah'ın izniyle hayırda ileri gitmişler. Müslümanların üç durumu. Nefsine zulmetmiş, yazık etmişler. Orta derecede olanlar bir de ileri gitmişler. Rabbim bu nimetleri bunlardan dilediğine verir. Şirk koşmadığı müddetçe dilediğine Rabbim verecektir. İşte bunlar tevhidin faziletidir. Tevhid günahları siler süpürür atar Allah'ın izniyle. Yeter ki ortak koşma. Çünkü Allah-u Teala yine 26. surenin 89. ayetinde ne diyor? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O gün hiç kimseye malı ve çoluğu çocuğu fayda vermez. اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ O gün kim salim bir kalp ile Allah'a gelirse o ona fayda verecek. Ne mal ne çoluğu çocuk. Salim ne? Bozuk olmayan kalp. Bozuk olmayan kalpten kasıt işte şirke bulaşmamış olan kalp. Samim, yani salim, temiz, korunmuş, şirk bulaşmamış, güzel muhafaza edilmiş kalp. Kim onda gelirse o ona fayda verecektir diyor Allah Azze ve Celle. Ki biliyorsun bu müjdeyi Abdullah İbni Mesud'un dediği gibi لَمَّا اُسْرِيَ بِرَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman Resulullah aleyhissalatu vesselam Miraç'ta yükseltildi, Sidretül Münteha'da kendisine üç şey verildi. üç şey verildi. Ne? U'tiya salavat el-hamse. Beş namaz kendisine verildi Miraç günü biliyorsunuz. Ve havatimi suratul Bakara. Bakara suresi son iki ayeti. Ve ümmetinden Allah'a hiçbir şey ortak koşmayan kişinin mağfiret vereceği. Bu müjdede Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıldı? Miraç günü verildi. Ümmetinden şirk koşmayanlar mağfiret edecek müjdesi. Onlar mutlaka cennete girecekler müjdesi. Evet. Topluyoruz, sonuç diyoruz kardeşler. Yine yazmayalım, vakit geçsin, geçmesin. Ama yetiştirmek isteyen, yani ben yazasınız diye not almıyorum. Bunlar zira daha önce dediğimiz gibi üstadın ayet-i hadisleri aldıktan sonraki temel elde edebileceğimiz faydalar babında zikrettiği hususlar. Diyor ki şu meseleler bu şimdiye kadar işlediğimiz konularda karşımıza çıktı. Birincisi diyor Allah'ın fazlının ve faziletinin genişliği. Bütün bu ayet ve hadislerde bunu görüyoruz. O bir saniye bile kendisine isyan edilmiş olmasını hak etmeyecek kadar yüce bir Allah değil mi? Ama ona rağmen bağışlamıyorum. O ki melekler kendisine sürekli secde ederler. Melekler kendisine sürekli, kimi melekler vardır hep secdededir. Kimi melekler hep rükudadır. Kimi melekler hep tesbih eder, kimisi hep tahmid. Elhamdülillah derler, kimisi hep tehlil. La ilahe illallah'tadırlar, kimisi hep tekbir. Allahu Ekber'dedirler, kimisi sürekli namaz kılar. Kimisi Beytül Mamur'u tavaf eder. Sürekli ibadet eden melekler vardır. Onlar bile ne derler? Subhaneke ma abednake hakka ibadetik. Ya Rabbi biz sana hakkıyla kulluk edemedik. Ve o alemlerin Rabbi biz kullarını kendisine ortak koşmamamız şartıyla günahlarınızı siler atarım diyor. Bu işte Allah'ın faziletinin ve Allah'ın rahmetinin apaçık genişliğidir. Ve yine neyi gördük bunlarda kardeşler? Tevhidin sevabının çokluğu. Allah'ın katında tevhid ne kadar değerliymiş ki tevhidle gel de dünya dolusu günahın da olsa diyor Allah Azze ve Celle. Ama yüzün bana olsun. İstikamet üzere ol. Dünya dolu günahın da olsa benim takdirim bağışlarım diyor. Yine tevhidin diğer günahları sildiğinin açık göstergesini buradan anladık. En'am suresinin 82. ayetinin açıklaması üzerinde durduk. Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın hadisindeki o beş şehadet ettiğimiz hususu ve diğerlerini gördük. La ilahe illallah'ı kuru sözle söylemiş olmanın fayda vermeyeceğini diyor ki burada şeyhler de var. Fayda vermeyeceğini ve la ilahe illallah'ın gerektirdiklerinin şartları üzerine amel ederek, bilerek yapmanın gerektiği gerçeğini gördük ki kendilerini aldatanların bu hususta da yanlışa girdiklerini fark ettik diyor. Yani İmam Kutubi'nin dediği gibi kelime-i şehadet kuru bir telaffuzdan ibaret değil ki. Ve kendileri guru guruya la ilahe illallah diyerek aldatan insanların yanlışlıklarını gördük. Yine peygamberlerin la ilahe illallah'ın tevhidi üzerine tenbih aldıklarını gördük. Hazreti Musa aleyhisselam. Rabbimiz öyle dedi ya. Yine ölçü ve tartıda tevhidin ağırlığı. Yedi kat yerin ve yedi kat göğün durumunu, göklerin sakinleri olduklarını gördük. Enes radıyallahu anh'ın hadisini okuduk. Sadece Allah azze ve celle'nin rızasını arzulayan kişinin la ilahe illallah'ın kelimesine gereğince amel etmesiyle o müjdenin kendisini bulduğunu gördük. Şey hususunda düşün diyor. Düşün demiş. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti İsa aleyhisselamın ikisinin de Allah'ın kulu ve Resulü olması hususunda teemmül et diyor. Düşün burada. Niye özellikle ikisi de kıyaslanıyor? Çünkü bizim diğerlerinden farkımız budur biliyorsunuz. Biz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Abduhu ve rasuluhu diyoruz. Abduhu kulu ve rasuluhu elçisi. Bu kefenin iki tarafı. Sağ tarafta abduhu, sol tarafta rasuluhu. Peygamber aleyhissalatu vesselam peygamberlerini rasul olarak görmeyip de, yani sol tarafı bırakıp da sadece abduhu, Allah'ın kulu tarafını gören sapık fırka hangisi? Yahudiler. Yahudiler peygamberlerini sıradan bir insan gibi gördüler. Kalktılar Hazreti Musa'ya, Allah'a göster de sana inanalım dediler. Sabah Allah onları peygamber gördü, öğlen öldürdüler. Peygamberlerine karşı densizlik yaptılar, terbiyesizlik yaptılar. Elçiliğini geçtiler, kulluğunu aldılar. Hristiyanlar ise peygamberlerinin kulluğunu iptal ettiler, elçiliğini aldılar. O yüzden onlar da peygamberlerini ilahlaştırdılar. Yani eğer dersek ki peygamberler ayakları yerde, başları gökte, Allah'ın nimetidir, ne deriz? Hristiyanlar peygamberlerinin gövdeden yukarısını kesen zalimler, Yahudiler peygamberin gövdeden yukarısını kesen zalimler, Hristiyanlar da peygamberin gövdeden aşağısını kesen zalimlerdir. Çünkü Hristiyanlar da peygamberi ilahlaştırdılar. Sadece Resulü üzerinde durdular, yüceltti. İlah yaptı çıktı, ilahın oldu çıktılar. O yüzden Allah'a yükselişine dikkat edin. İsra suresi, Subhanellezi esra bi'abdihi. Barakallahu fiyh. Bi'abdihi leylen minel mescidil haram. Peygamberini mescidi haramdan mescidi aksaya bir gece vakti, peygamberi değil de, kimi bi'abdihi, kulunu. Yani biz Muhammed'i göklere aldık, miraca yükselttik diye sakın ona ilahlık özelliği vermeyin. Kulunu yükselten Allah diyor. Kulunu. Kul. Bu hala kul. Kulluktan daha yüce bir şey var mı ya? لَيَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَيَّكُنُ عَبْدًا لِلّٰهِ Ayette Allah-u Teala Hristiyanlar için diyor ki İsa Allah'a kulluk etmekten çekinmez ki. İsa Allah'a kulluk etmekten onur duyar. Allah'a kulluk etmek yüceliktir. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ Kim Allah'a kulluktan yüz çevirirse Allah onun yüzü koyup cehennemin dibine atar. İsa için onurdur bu. Hani diyor ya kefani izzen en tekune diye Rabben. Senin bana Rab olman izzet ve onur olarak bana yeter. Ve kefani fahran en ekune diye leke abden. Kul olarak da sana sadece kulluk etmem, övünç olarak bana yeter. Senin bana Rab olman izzetim olarak yeter. Sadece sana kulluk etmem onurum olarak yeter. O kadar onurluyum ki. Evet. Bugün birçok insan parası için karşısında kul köle olmadığı, kulluk etmediği makamlar var. Birçok bir sürü insanın. Ben sadece Rabbime kulluk etmişim. Hepsine karşı onurluyum. Ben derken biz, müminler. Bugün rızık endişesinden dolayı Allah'tan başkalarının karşısında el pençe durup onlara kulluk edenler var. Sadece Allah'a kulluk etme onurunu yakalayamamışlar. O yüzden de başka şeylere kulluk etmekteler. Biz onlara karşı onurluyuz. Siz nelerle uğraşıyorsunuz? Biz bir Allah'a kulluk ettik ki ona kulluk etmemiz bütün ondan gayrısına kulluk etmek zilletinden bizi kurtardı. Evet, burada işte kulluk boyutunu düşün diyor. Biz de bu kadar 2-3 dakika düşündük. Tavsiyesinden dolayı Allah kendisine rahmet eylesin. Sonra Hazreti İsa'nın Allah'ın kelimesi olmuş olması hususu diyor ve Allah'ın katına ruh olması hususu. Cennete ve ateşe iman. Tabi bunları açıklamadık biz. Gerçekten özellikle vakit burada vardı. Bir iki saatte notlar da aldım. Kafamda vardı ama vakit iyice uzayacak diye girmedim. Hani o şehadet etti ki işte cennet haktır, ateşe. Yani bu hak olmuş olmasının insana verdiği bilinçten de bir parça bahsetmemiz gerekiyordu. Ondan sonra şu kelimeyi diyor dikkate alın. Hangi amel üzerine olursa olsun. Bunun üzerine düşünün diyor. Hani hadiste diyor ya hangi amel üzerine olursa olsun bunlara şahitlik edene Allah ne yapacak? Cenneti verecektir. Hangi amel? Dolayısıyla burada amel iman ayrımını yapabiliriz. Burada amellerin dinden çıkartmadığını çıkartabiliriz. Burada imanın amellerin hepsini kuşattığını ifade edebiliriz. Velhasıl devam eder gider. Ondan sonra ölçünün terazinin iki kefesi olduğunu gördük. Ve Allah Azze ve Celle'nin yüzünü arzulamış olmanın değeri. Evet, bugünkü konumuz da inşallah burada bitti kardeşler. Bir sonraki haftaya olan konumuz inşallah tevhidi gerçekleştirmiş olan kişinin hesapsız olarak cennete gireceği babını yine işleyecek. Burada fazileti işledi haftaya. Tevhidi gerçekleştirmiş olanın hesapsız gireceği. Ondan sonraki bab işte şirkten korkmak babı diye bir bab açacak. Çünkü tevhidi tanıdık. Tevhidin faziletini öğrendik. Tevhidi Allah'ın izniyle haftaya, ya daha önce gerçekleştirdik de, haftaya tevhidi gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da şirkten korkacağız. İşte şirkten korkmak diye bab açacak. Ondan sonra devam edecek Allah'ın izniyle. Allah Azze ve Celle sizler inşallah ilmini artırsın, ilmiyle beraber amelini inşallah müsavi kılsın. Allah sizlerden razı olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.